وہ پرہیزگار بندے یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، پس ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔